Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś poznamy szefów i wiceszefów Komisji Parlamentu Europejskiego. Swoich kandydatów mają PiS i PO. Nowelizacją prawa atomowego zajmą się senatorowie. Nocne zamieszki w Lipsku, kilkaset osób próbowało przeszkodzić deportacji imigranta z Syrii. Dziś poznamy szefów i wiceszefów Komisji Europarlamentu. Kandydatką do przewodniczącenia w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jest Beata Szydło. Takie są ustalenia, ale nie wiadomo, czy zostaną dotrzymane. W ubiegłym tygodniu je złamano. Kandydatem konserwatystów na wiceprzewodniczącego parlamentu był Zdzisław Krasnodębski, a nie uzyskał poparcia większości. Szef konserwatystów Ryszard Legutko rozmawiał o tym z liderem chadeków Manfredem Weberem. Przede wszystkim musimy wiedzieć, co tu się będzie działo. Czy to tylko wybryk, czy to jest jakaś część większej całości. Nie wyobrażamy sobie jakiegokolwiek postępowania agresywnego wobec nas tutaj. No albo jesteśmy w tej grupie, która podejmuje decyzje, albo stosuje się wobec nas środki pozaprawne i nieetyczne. Prawo i Sprawiedliwość ma też kandydatów na wiceprzewodniczących. Zdzisław Krasnodębski miałby zostać wiceszefem Komisji Przemysłu i Energii. Jest pytanie o to, czy parlament będzie działał na dotychczasowych warunkach, tak jak w poprzedniej kadencji, gdzie przecież nam się dobrze współpracowało. Mimo wszelkich różnic politycznych, czy też jakieś grupy bardzo ideologiczne postanowiły zmienić logikę działania tej instytucji. Kandydatami PiS na wiceprzewodniczących są też Witold Waszczykowski w Komisji Spraw Zagranicznych i Ryszard Czarnecki w Komisji Petycji. Z Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski ma być wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej, a Róża Thun Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Nowelizacją prawa atomowego zajmą się dziś senatorowie. Głównym celem noweli prawa atomowego jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Do tego Izba planuje podjąć uchwałę w setną rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego. Gwarantował nam w świetle prawa międzynarodowego niepodległość i granice. Mówi senator PiS-u Jan Maria Jackowski. Izba przeprowadzi również drugie czytania czterech ustaw senackich, m.in. projektu mającego poprawić sytuację materialną rodzin działaczy opozycji antykomunistycznej. Do tego rozpatrzone zostaną sprawozdania z działalności w 2018 roku Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Porządek obrad zostanie prawdopodobnie rozszerzony o rządową ustawę wprowadzającą zerowe PIT-y dla osób do 26 roku życia. Mowa o zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenia i mieszczących się w pierwszym progu podatkowym. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Zamieszki w Lipsku. Kilkaset osób próbowało przeszkodzić deportacji imigranta z Syrii. Policja opanowała sytuację dopiero nad ranem. Zamieszki wybuchły wieczorem, gdy policja przyszła do mieszkania imigranta, który zgodnie z decyzją sądu miał być deportowany do Hiszpanii. Okoliczni mieszkańcy zablokowali najpierw samochody policyjne, a później całą ulicę. Kilkaset osób wyniosło z mieszkań meble, by zbudować barykady. W kierunku interweniujących policjantów zaczęto rzucać butelkami i kamieniami. Policja odpowiedziała, używając pałek i gazu pieprzowego. Jak twierdzą lokalne media, w starciach z policją zostało rannych kilkanaście osób. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prokuratura w Kędzierzynie-Koźlu zarzuca zabójstwo 23-letniej matce z miejscowości Rańska Wieś. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali pomóc kobiecie, znaleźli w toalecie ciało noworodka. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednak przesłuchania i sekcja zwłok spowodowały zmianę zarzutów, mówi prokurator Stanisław Bar. Popełnienie zbrodni zabójstwa nowonarodzonego dziecka poprzez jego pozostawienie bezpośrednio po porodzie w muszli klozetowej i doprowadzenie w ten sposób do utonięcia dziecka. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, natomiast w złożonych wyjaśnieniach potwierdziła okoliczności objęte zarzutami. Kobieta została aresztowana na 3 miesiące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili najchłodniej w Zakopanem, w okolicach 10 stopni, w pozostałych częściach kraju przeważnie od 14 do 16, tylko gdzieniegdzie 18. Poza tym pochmurno, po południu może padać na wschodzie. Trochę cieplej zrobi się w piątek, ale to nie oznacza stałej poprawy pogody. Według synoptyków z olejkami do opalania trzeba poczekać do 20 lipca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

jest bez matury. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Nasza piosenka dnia. Grupa Laocze, United Colors of Armageddon. Dodam, że grupa Laocze będzie jedną z gwiazd festiwalu Cały Kaziu, który odbędzie się w Polanicy Zdru 11, 12 i 13 października tego roku. Bezkompromisowa Stella Donnelly i album wydany w tym roku Beware of the Dogs. Ja szczerze mówiąc nie widziałam jeszcze takiego, który by mnie przeraził i który byłby mroczny, przygnębiający, na pewno przygnębiający to jest słowo, którego bym nie użyła opisując historię horrorów Czechosłowacji. Kino przygodowe Za żelaznej kurtyny mocno się inspirowało. Myślę, że to jest łagodne określenie. Kinem amerykańskim. Natomiast te filmy są przesiąknięte tą kulturą, humorem i sposobem opowiadania charakterystycznym dla kina czechosłowackiego. W naszym cyklu znajdą się takie pozycje, które mieszają czarną komedię, horror i właśnie specyficzne poczucie humoru odpowiednie dla tego kraju. Jednomu jsem zachránila život, řekli mi, že šlo o 2 minuty. Wampir Sferatu to jest film reżysera, który jest naprawdę bardzo ważny dla historii kina grozy w Czechosłowacji. Juraj Herz, naprawdę mocne nazwisko. Jego bardzo mocny debiut z 1968 roku, Palacz zwłok, jest nazwany filmem kultowym. Świetny przykład czechosłowackiej nowej fali. Ja sobie nie przypominam innego czechosłowackiego reżysera, który tak wiernie w historii swojej twórczości wracał do tego gatunku. On się nim bawił i używał horroru jako pewnego rodzaju metafory czy przestrzeni do opowiadania o nieco poważniejszych tematach. Natomiast w przypadku Wampira Sferatu widzimy absolutną rozrywkę, coś co ma sprawić przyjemność w taki typowy dla horroru sposób. Jest to historia o krwiożerczym samochodzie wyścigowym, Skoda 110 Supersport, specjalnie stworzone dla tego filmu. Samochód napędzany na ludzką krew, jak się okazuje, który jest zgubą dla kolejnych kierowczyń sportowych, które zasiadają za jego kółkiem. Można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to kino feministyczne. Każda z postaci ważniejszych dla tego filmu i bohaterek, i antagonistek to kobiety. Milostivá sečno, przywiezł sem ty nowe wzorki tapet. Sestra mi nie posiła żadny wskaz? Przed nami inny film tego reżysera, Morgiana. To jest film dla miłośników czarnych świec, wieczorów na cmentarzu i Sisters of Mercy. Jeden z najlepszych przykładów gothic horroru, czyli podgatunku kina grozy w historii kinematografii czechosłowackiej. Historia opowiedziana z punktu tytułowego kota, bo to jest kot perski należący do jednej z bliźniaczek, sióstr, mieszkającym w pięknym gotyckim zamku. Siostry różne jak noc i dzień, jedna w czarnych koronkach, druga popularna, łamiąca męskie serca, no i niestety stająca się obiektem zazdrości siostry, która w drodze do celu jest w stanie zrobić niemalże wszystko. Jeśli chodzi o historię tego gatunku u naszych najbliższych sąsiadów, jest to pewnego rodzaju obszar niezbadany, gdzie pojawia się wiele znaków zapytania. Jest to gatunek, który nie był mocno popularny, nie ma zbyt dużo tytułów. Natomiast jest to niesamowicie ciekawe, jak ówcześni twórcy inspirowali się kinem amerykańskim, ale też próbowali szukać własnych dróg. Naprawdę nie bali się sięgać po różne rozwiązania, niekoniecznie konwencjonalne dla tego gatunku. To było o tym, co straszyło Czechosłowaków. W lipcu w warszawskim kinie Iluzjon możemy spędzić wieczory z horrorem czechosłowackim. Wioletta Myszkowska porozmawiała ze specjalistką programową kina Iluzjon, panią Weroniką Wiśniewską, o tym, czy nasi sąsiedzi potrafili kręcić horrory na poważnie. Przypomnę, że wieczory z horrorem czechosłowackim w każdy piątek lipca o 20.15 w warszawskim kinie Iluzjon. 20 minut po 11.00. Don't let them control you. let me make you over. I've been waiting, you've been waiting so long. When I get there, we ain't wasting no time. You need someone to give you love, I'll be the one. This sensation, swear it feels amazing. My heart's racing and you're the one to blame, honey. If you ever go through complications and you need someone to hold you up, I'll be the one. When don't let them control you, sing your truth, let it spark the deal. Shake loose, it's all around you. Don't get scared, girl, it's up to you. Hey, Shay, say some shit in French. What do you want me to say? I don't know. How you say, how you say my place or your place? On va chez toi ou on va chez moi? Ooh, that sounds sexy. Say that again. No, you get it. I don't need to repeat that. Panie Hirku, kto to śpiewa? Uprzejmie odpowiadam, że głos męski to Buddy, a głos żeński to Shay Lia. Kanadyjka, która współpracuje m.in. z Kate Ranadą. Teraz, no właśnie, Cassius. Duet francuski, który wydał w tym roku płytę w czerwcu zatytułowaną Dreams, ale dwa dni przed jej premierą zginął w bardzo tajemniczych okolicznościach Philippe Zdar, spadając z wysokiego, z piętra, chyba z 9 piętra jednego z budynków. I ta płyta jest już absolutnie ich pożegnalnym krążkiem. Thank you.

No wtedy one dodatkowo są wzmocnione. Jeśli wysyłamy używaną płytę, to wyciągamy ją z koperty, bo gdzieś tam nieumiejętnie przez listonosza potraktowana, rzucona, potrafi nam przebić na przykład grzbiet płyty. Warto napisać, że uwaga, w środku delikatny produkt? Można taką adnotację zrobić, zdecydowanie, zwłaszcza, że gdy paczka idzie gdzieś tam daleko, na inny kontynent, to tym bardziej lepiej uczulić. Na rynku dostępne są również specjalnie przygotowane tekturowe pudełka na winyle i kompakty. Wtedy koperty są szersze i mają takie jakby zakładki. Wtedy nie musimy tego robić metodą chałupniczą, tylko mamy gotowe. No ale za te gotowe kartony już niestety tam musimy zapłacić, nie wiem, 3 do 5 zł, bo to już jest dość precyzyjna robota. Natomiast no, takie, których używam tutaj w sklepie, też mają te zakładki. Dodatkowo wkładam jeszcze kartony między płyty, żeby tam się nic nie działo. No one kosztują tam średnio około złotówki. Kartony między płyty, ale między koszulkę a okładkę, czy między jedną płytę a drugą? Góra-dół, czyli tak, żeby płyty były bezpieczne. Jeżeli płyta jest używana, no to tak jak wspominałem, wyciągam ją z koperty, żeby nam nie dziurawiła koperty, kładę ją na górę, jedna na górę, druga na spód i na to te kartony, dopiero w karton właściwy to ląduje. Sprawa wygląda nieco inaczej, kiedy chcemy wysłać płyty kompaktowe. One są bardziej kruche, są też dedykowane koperty wypełnione folią bąbelkową i one się dość dobrze sprawdzają. Są też kartoniki zamykane, czyli na tej samej zasadzie co płyta winylowa. No to właśnie w przypadku większych paczek, większych przesyłek warto na spód i na wierzch też tą folię bąbelkową włożyć. Wtedy czujemy, że te płyty nasze są bezpieczniejsze. Lub owinąć, jeżeli mamy zapas w kartonie, a kartony wtedy troszeczkę inaczej wyglądają do większych przesyłek. Jak dostaję większą partię płyt, no to mam kartoniki z tłoczni do mnie trafiają, które mieszczą 10 do 12 płyt. No i je wtedy wykorzystuję. Jeżeli mam boks do wysłania, to właśnie wysyłam w takim kartonie. Jeżeli kilka płyt, to też. I wtedy góra, dół, folia bąbelkowa, żeby to było odpowiednio zabezpieczone. Z tak przygotowaną paczką pozostaje już teraz zamówić kuriera lub iść na pocztę. A jeśli wciąż nie ma pewności, że płyta dotrze w całości, to polecam Państwa uwadze wspomnianą folię bąbelkową. Ponoć działa odstresowująco. To wszystko prawda, Michał Margański i jego nauka słuchania. I jeszcze tylko dodam, że jeśli ktoś z Państwa kupuje dużo płyt winylowych, tak jak ja na przykład, to składam sobie te wszystkie kartoniki i później przekazuję to do zaprzyjaźnionego sklepu, który prowadzi sprzedaż internetową po to, by nie marnować tego kartonu i nie marnować papieru. Teraz płytę winylową mamy już założoną na nasz gramofon redakcyjny. Została właściwie przywieziona do radia, w sposób właściwy zapakowana i teraz będzie odtworzona dla Państwa. Ci, którzy widzieli niedawno koncert tego zespołu, będą zachwyceni. This is a story about a lonely man. He lived in a lonely house, on a lonely street, in a lonely part of the world. But of course, he had the internet. The internet, as you know, was his friend. You could say, his best friend. They would play with each other every day, watching videos of humans doing all sorts of things, having sex with each other, informing people on what was wrong with them and their life, playing games with young children at home with their parents. One day the man, whose name was at Snowflake Smasher 86, turned to his friend the internet and he said, "Internet, do you love me?" The internet looked at him and said, "Yes, I love you very, very, very, very, very, very much. I am your best friend. In fact, I love you so much that I never ever want us to be apart ever again ever. I would like that," said the man. And so they embarked on a life together. Wherever the man went, he took his friend. The man and the internet went everywhere together, except of course the places where the internet could not go. They went to the countryside. They went to birthday parties of the children of some of his less important friends. Different countries, even the moon. When the man got sad, his friend had so many clever ways to make him feel better. He would get him cooked animals and show him the people having sex again, and he would always agree with him. This one was the man's favorite and it made him very happy. The man trusted his friend so much. "I feel like I could tell you anything," he said, "on a particularly lonely day. You can tell me anything. I'm your best friend. Anything you say to me will stay strictly between you and the internet." And so he did. The man shared everything with his friend. All of his fears and desires, all of his loves past and present, all of the places he had been and was going and pictures of his penis. He would tell himself, "Man does not live by bread alone.

Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Robespierre, ale w sutannie. Ciąg dalszy. Może Kołłątaj rzeczywiście uważał, że Kochanowski z Zakrzewskim są wystarczająco zdeterminowani i że przekonają ludzi z pochodniami, aby zrezygnowali z wieszania, zabrali swoje drabiny oraz topory i rozeszli się do swoich domów. Nie wiem, jak to było, ale świadczyłoby to, takie przekonanie Kołłątaja, o dziwnej naiwności. A z pewnością nie był to człowiek naiwny. Bilet Kołłątaja do króla ten ze słowami „Lud ten dobry jest”, brzmiał w całości tak. Patrzałem je na zgromadzony przed domem moim lud, który szukał Kochanowskiego, w Wydziale Bezpieczeństwa zasiadającego, i poszedł on z nimi i pewnie im wyperswadował ten zamysł. Wasza królewska mość, bądź spokojnym. Lud ten dobry jest. Obraża go przewłoka i opieszałość sądu, wszakże ufam, że sądowi z rąk władzy nie wydrze. Zaspokoi się przełożeniami Kochanowskiego, a nade wszystko prezydenta od siebie ukochanego. Zaświadczam winne uszanowanie waszej królewskiej mości. Ksiądz Kołłątaj. Jak widać, Kołłątaj znów zachowywał się lekceważąco wobec króla. Lekceważącym gestem oddalał jego obawy, ale przyznawał się też w tym bilecie, że dobry lud zgromadził się tej nocy przed jego domem. A więc właśnie jego, Kołłątaja, uważał za swojego przywódcę. To też chyba nie było, z punktu widzenia przyszłych interesów Kołłątaja, bardzo zręczne. Przez całą resztę życia, do roku 1812, kiedy umarł, Kołłątaj próbował zrozumieć, jaki był powód czerwcowego wieszania, dlaczego do niego doszło i kto był za nie odpowiedzialny. Gdyby to wiedział, mógłby jakoś zasłonić się przed oskarżeniami, które go ścigały i które mówiły, że to właśnie on, wysyłając na miasto Konopkę czy jakichś innych swoich agentów, spowodował wieszanie, a w dodatku spowodował je całkowicie rozmyślnie, mając w głowie swój straszliwy cel, czyli wprowadzenie we Warszawie czegoś w rodzaju wielkiego terroru. W tym, że oskarżenia takie padały ze strony króla i jego stronników, znajdujemy je w broszurze „Obrona Stanisława Augusta”, którą podpisał szambelan królewski Mikołaj Wolski, ale która była poprawiana i zapewne częściowo napisana przez króla. W tym nie było więc wreszcie nic dziwnego, bo właśnie czegoś takiego należało oczekiwać, że król tłem swoich szlachetnych postępków zechce uczynić nikczemne postępki polskiego Robespiera. Nie może też dziwić, że Kołłątaja oskarżali później ludzie, którzy byli mu jawnie wrodzy, jak Antoni Trębicki, który podobno w listopadzie 1794 roku, sprawa ta nie została nigdy wyjaśniona do końca, zadenuncjował go i wydał w ręce Austriaków. W tym to skupieniu codziennym pospólstwa, pisał Trębicki, mowa tu o pracach przy umacnianiu warszawskich fortyfikacji. Upatrzyła ambicja Kołłątaja, zmierzająca do absolutnej tyranii, sposobność wykonania szkaradnego swego zamiaru, by na krwi i stryczku panowanie swoje ugruntował. Otwarcie i sumiennie niekomu innemu, jak Kołłątajowi przypisuje i przypisywali wszyscy tę zbrodnię. Kołłątajowi krwi byle jakiej trzeba było, ażeby zafundować terroryzm. Tyle to przyczyn dla chciwego tyranii tak ważnych i koniecznych poprowadziło Kołłątaja i jego stronników do podburzenia steku pospólstwa, aby sam sobie niby to sprawiedliwość uczynił. Dalej u Trębickiego jest mowa o tym, co wyprawiał w nocy z 27 na 28 czerwca zuchwały młokos Kazimierz Konopka. Poufały domownik, sekretarz Kołłątaja, który podżegając motłoch do wieszania poił wódką wyrobników i flisaków po szynkach na szulcu tamcej wzdłuż Wisły. Gdyby, jak powiadam, Kołłątaja oskarżali wtedy tylko ludzie w rodzaju Trębickiego czy Wolskiego, to nie byłoby w tym nic dziwnego. Ale przekonanie, że to właśnie on spowodował czerwcowe wieszanie, rozpowszechniło się wówczas także i wśród tych, którzy byli, lub przynajmniej powinni być, jego sprzymierzeńcami. Właściwie wszyscy byli przekonani, że Kołłątaj ma krew na rękach. Ksiądz Kitowicz, który jeśli chodzi o ocenę Stanisława Augusta, z pewnością zgadzał się w pełni z ekspodkanclerzem, król to był według Kitowicza śmierdziuch bezwstydny. W sprawie przyczyn czerwcowego wieszania był akurat tego samego zdania, co Stanisław August. To znaczy uważał, że wywołał je Kołłątaj. Dnia 28 czerwca w nocy, czytamy w historii polskiej, rozhukane pospólstwo zrobiło bunt pod przywodem niejakiego Konopki. rękopisarza księdza Kołłątaja, podkanclerzego z jego namowy. Kołłątaj potrafił się wywikłać z tego zarzutu. Trzeba powiedzieć, że Kołłątaj, próbując potem dojść, jaka mogła być prawdziwa przyczyna tego, co wydarzyło się 28 czerwca, nie wykazał się szczególną pomysłowością. Nawet chyba nie wykazał się szczególną inteligencją. Choć był to przecież człowiek wielkiej inteligencji. W roku 1808 ekspodkanclerz wydał niewielką książkę pod tytułem Uwagi nad teraźniejszym położeniem tej części ziemi polskiej, którą od czasu traktatu tylżyckiego zaczęto zwać Księstwem Warszawskim. Książka, mówi to wiele o ówczesnej sytuacji autora, ukazała się anonimowo, a choć została wydana w Warszawie, na karcie tytułowej jako miejsce wydania podany był Lipsk. Uwagi nad teraźniejszym położeniem miały między rokiem 1808 a 1810 trzy wydania. Wszystkie niby to w Lipsku. Musiało więc być w nich coś takiego, co zaciekawiło czytelników. Tym czymś była przenikliwa analiza sytuacji Polaków, których cesarz Francuzów obdarował dziwnym tworem państwowym – Księstwem Warszawskim. Kołłątaj zdawał sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że księstwo jest czymś okropnym, bowiem taki skrawek ziemi nie może Polakom wystarczyć, ale będąc czymś okropnym, jest zarazem czymś dla Polaków błogosławionym, bowiem to, że mogą oni znów żyć w swoim państwie – państewku, przywraca nadzieję i to w kwestii najważniejszej, że naród będzie istniał i będzie miał gdzie istnieć. Okażmy wprzód na tej małej części ziemi, że jesteśmy godni być wielkim narodem. Starajmy się na to zasłużyć, a dopiero będzie nam wolno dociekać celów wielkiego tego człowieka i sądzić o jego całym dziele. Nie my sami jesteśmy, do których rozciąga się jego troskliwość. Dobro całej Europy dziś na nim zależy. Czekajmy więc z cierpliwością naszej kolei. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach dla smartfonach? Nas? Smartfonach, no pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle.